Nang mong makita buhat niya, ang kinatibukan. Bala sa iyang kagustuhan, sa iyang pagkaguhanan, gihatag niyang tanan. Taygon ko ang ngalan mo, so labas presensya mo, pan sa pagkaubos sa kaugalingon, sa gugma mo.